तेरी बाहों में आकर होश किसे कहीं जाने का, यार यही तो मौका है, यार यही तो मौका है जी लेने का मर जाने का। होश तेरी बाहों में तुझे पाकर क्यों कहीं जाए दिल, सर से कदम तक तू मंजिल ही मंजिल। आज तुझे पाकर क्यों कहीं जाए दिल, सर से कदम तक तू मंजिल ही मंजिल। शाम मेरी तेरी जुल्फों में, सुबह मेरी तेरी पलकों में, शाम सवेरे दोनों मेरे, क्यों न नशे में चल तू मैं, जो आशिक है वो ही जाने, जो आशिक है वो ही जाने। मौज मजा दीवाने का, यार यही तो मौका है, यार यही तो मौका है जी लेने का मर जाने का। जाने